bir de Gaya bu çaresiz kendini iki yaşa kayma. Da, Pira. Eu îmi plătem drustiționa. Ya bir çare, Nusya maçıyla bir. Ne yazalım? Kardeşim, hoş mu bu amade kurdun? Cevabı gülün. Düğüne şevleyi şakan yiyo mark oluyo. Bir yer iş mandalın av komum gay şari hiva dabı meniyle o. Balıya, duay dağı şirket ne durgaka, her şey gönüm var hebu atan yüz, bariyken bir ben bu kalaka. Duay bir sal basar cengu nehamet yakan da, kutan gönüm açenin. Karasatek had basar hemuşal gövbağakan, ve duay tiye parbuni bir sal basar av karasatı da, bahoğlu tiye koşan uşağı nukuni koman, durga keman basalameti mayevav. شاد از این شیفی واقعی چون که جانشی آسوده و خوشتر من هنای که ایوه پیویست رز لحلو من دوبونیان بگرد سری دست کنم که شایدن که پیش که رساته که کشتو کالم ندازانی بلان فیر بومو لگلوانی تر حلوم دا خوراک بر هم بهنم بگو من لسر جانی لاده را دی خواردی نال خوشه و نیا لم رو همو من پیکه و دزکه این بدرونه گن مکن اما نیا بشداری من لگلاب کنو چکه کانتان فردنو چشی دروانه حل گرن بله پیویست همو چشی دروانه حل گرن بزن عبسی بر مدی خلکی لاده که بدین دروانه یا لگل داب کن حقی روشای را بردو بکنو خیره کن ایش منظوره پیش للیت بو خیره کوری نخواد نکب کن چی بو؟ اینو ایکن با قطابی خو منو لدروانهش ده هاو کاری من دروانه اکن وانی عدنان بای بلام کاری چی خوشه وانیا او چی دا عدنان؟ امی بچم با قلاکا عبسی چی با قلاکا؟ اشالله کن بخیو اکمو هرگیز نشمو با اوه راست اکی عبسی وای راست اکی نشمو تگشتم عبسی دو چی تو عدنان؟ چی تو عدنان؟ چم؟ باشا لگل قایم باش سپاس اگم عبسی بلا من نظرم چون بگرم او عدنان اما گفتا سمیره او جنه که عبید بسروکتا راست تلیر گنجاوا که تان لیکم رازیب کن رازیب کن که تان لیکم داشت من قصه لگل کم سمیره او هره هره چیه وازم نبینن وازم نبینن برالام پین وازم نبینن اما با چون زور چاکا باچا وازی نبینن وازی نبینن کابتن هاچی اکی ناری با درونه عدنان من در یاوانم و او ایشی من نیا خواگستو کرداره چالاک اکانم من کسی که گورم کشت یک کرچاک اکم و آماده اکم بار رو اشتنو اوش نخشو پیلان اکم باشا اوکی او کاراکی امرو اسمینی سیری کشتی اکب که سیر که چونت یک شکاوه سیر که چونت یک شکاوه بستر یک دا اگر دکست بوم اوی شش منکاری تیاب کن انجا چاک دریتا وعدنا أبي عدنان يا ساتي بكات سباسي يا عمتي دانا دا كم دوائي شاكر نوي بلا مكان شمبور راو ماسي ها؟ اي باشا ام بلا امنايتي ها؟ بخوش اپول زوركو ماسي كان لدرياكا دا ران کردوا اسي مفارس چي؟ بوچو اچي ها؟ عدنانم سميرم يقصد لي قلكم تيك ايه باعتي ويرا ام اشتك بشان بدم لقل ما بيت او سميره ابي عدنان مو كيل بعد اشتك هي بخوا زور من ما عدنان واقشتي خواهی گیان امسی عدنان ما دکتر رامین را شاگرد کنم افره سمیره تو زیباستا را چی برم بگم سمیر تشی پیوز بزید یای عدنان با چی هم امشانی عدنان امیل اگر حبسی دا بمان باید با قلاکه چی؟ قلاکه؟ باله باله باب كشتي بالداري لقلت عبين بو قلاكا بو تشي عدنان بو تشي السنات وانا في ظلم سميرة بوي رامي وا من بوي اوشف ولا زرو لقلاكا دو ظلم اقر لقلت عبين لا قريتوا اقري ما وا بو تشي وعلي خطو زاني كم ندوج مني توم بلا ما وقرقني كان لي كم ديت تو عدنان تو بخوا سيرا راتش يا دكتور شاقبوني زوي درقاك بهوي شاقوالا زوركانو لوات يا دكتور رامي هموها ولكاني بورزقار كدني قلاقبو بي او بيل لباش الروجي خلقكاتو هميشه بيل لباش الروجي عنكاتو او قماني تيانيا منيج لقلت عيام عدنان لينا لينا لسر خوب هو جوم لابقرا دكتور رامي پیش دو سال بر لروشني زور با دلنیا اوتي باشا روزي قلاكا پیش بخالكا كيا بستين تيگشتي لينا كواتا توانين وزي خور بدس بینين كوا بيدك با نازاني چي رو ادار اگر علام تواني وزي خور بدس بینين ابيت بيرشي تري لبكينو تيگشتم ابي واسطان لبين مومن لير بروم تيگشتم يساتش يلن با پیتوانو، اما نوی توش اگل دوانه بید. دکتور رامی با عدنانی ود خمن نبید. پارزگاری لدرگی هواب کن. اینجا دوائی دست بیکن و جیانی چی نوی حلب جیرن. خلچی رادیکا فیری زانس کن. بوی نامانو هرگیز تو بروی. تیگشتی سمیرا، نامانو تو بروی. بلا منو عمسی؟ نه نه نه نه، با هیچ شوید نه. روشتن لگل اما دامانای خوکوش نه، تیگشتن. بلا من هر امید بیکم او دشمنی یه بایا تیرشی که دسر من نگل یه رای نکوی دکتور تیگشتید بیگو من نگل اوش دامه ترسی هی اینجا رازیش نابم عدنان لوانه خود کشتیگا بگرید اگر تیبینی شکرد بی اتوانن امجارش گرن و هیرش کنه سر من استاش عدنان با او کارب کن که دکتور رامی پیوتوین استاش با هو من یرمتی یک تریب دین تیگشتن عزیزکانم اما پیوستی من به یرمتی یک تری هی عدنان لينا لينا لقد سميرة دا قسم كرة زاني بني هيني چي موقلا بله ها عدنان كي رويد مش خم آماده اكم بله لينا لينا منو عمسي بيك واروي عدنان كارا كمان زورت سناك لينا لقد طايم من دليام كبا بيرم أزانم بلام عدنان عدنان نخير دوالي بردناكم أزانم دكتور رامي أيوات بدلينك بلام أقرشتك رويدا هرگز نايبيني توا هو دارا ليه تبقى لينا لينا تبقى تو يا صابر يا ردابر رويت شاك مروان ببورا جملة هاموش تبقو بلا من ورا ايرا باي شكان بريبكين باشا من پیشتر بیرم لما کدو تو او دوازار زانیم که قلعقا کاری گریه چی زوری هی بو شاری هیوا نوا چه خوشویستی من بو اشتی بمن ترسینه وکو زانن نمرو حالی خلطانی توش کارکت اشکرا کرد لوش تیه گیشتین که توش با خوشویستی و اروانی تا جیانو بوی پیویستا پیکو کار بکین تیه گیشتی دعنان تکال لی اکم اوی بو اما بسل گل مانا ایش بکی عدنان تکال لی اکم بله باش باش روش من اخمه بردستی تو و همو خلچی لادیکه باورد پی اکن و چیشت اوی بود اکن عدنان ها؟ که واتا تو ایم نو عبسی پی اکو بروین؟ لینا لینا تکال لی اکم عزیز اکم لی را امینینو چاوری دکتور رامی و عدنان و عبسی اکن تیگشتی عزیز اکم عدنان تکای سلام لبا پیرم که عدنان عبسي خيراكن تا خلقي لديك رايا نقوريوا خيراكن دي بابروين ها؟ كيلي؟ خلقي لديك رازي بولا سروشتنتان عدنان إسا خيراكن دي عدنان راست لینا بجه هیلی بله و بله نم پیدا سید که هندی خواهد نیشم بود دانون عدنان سپاس حافظتم اکمتان اگل اگل لخوادی عدنان دواد لیکم اگه دکتور رامید بینی با پروژه کن پیبله باشه باش با حافظتم بید هنگه قنبله لگل خوتانه ببن نمه بید هموشتی آمده ببرین سمیرا عدنان حال نخالتینی حالی نخالتینی که گشتی دویستی سبروین وامزانم لینا نه تو روشنی عدنانی زور پی ناخوش بود جيرو يا عدن. لينا برباب روي. سيكي سيكي سيلا عدنان أغانا لنابير أغانا لنابير عدنان وعزيز وعزيز. آی لو کشتی سیرا دکتر او چیلی؟ زور باش دالگون بسه جیرو گرفتکانیان داو سلمان دیان کچن ازان بالا دل منو یوی سرکوت نیا با خوازی براچوانا برامری سمیرا براستی کشتی کی سیرا بلام وادی ارزول لات پسنده. گشته که من زن خاینی. به پنای خواله ایواره اگه این قلعه عصی. همشته گیزر چاکه ازانن. جو تلو دنیا یا؟ ها؟ ها؟ کبدیم؟ ها؟ ام که تتن باش. آیا دلخوشن با گشته که تن؟ کبتن؟ گیزر کبتید کبتن؟ شبی رابردو. اگه لگل تانه بموانی یا؟ ها؟ براست تو دی لگل مانا؟ لگل تانا دیم با اوی که گیشی ناوی راد نگوری بی اقل اوچی اگید اوچی اگید او امکا عبید لشین اک عداد بزینم ای اربتیم با عدلال امی تو زی بگرم حضم لشیانی او درگیه یمنه با لگل خوما می بیسه میده چی؟ بلکو سوگ لشار از ایکانی ورگی تو زور لی هاتو دیرکید بی بومار اربتی تانا دم باشا كاتي ناخذنا سباس فرمو سباس فرمو سميرة سباس توش عدنان ها وخو قرمة لا دوالة تشخانيك زور بتوكي تيايا زور تشاكا براستي بلزتك زور لما من ماوا بلي توزي قاوي درما مبينة لنا ها؟ اوه چی بیه؟ تو بلیو چی بیه؟ ها؟ اوه ایچه که لفروککانی قلا سرکه لدوه منو فروکه چی لیه؟ چی؟ لچوه اتوه؟ چی بکن؟ چی بکن؟ دوه که بخیره ای؟ و دام آنو نیه ایم خیراترین ایم زیادر پش بخیره که بستیم او شکانیا سلام دکار او خلاکه برجا که ابینم هر وکو خوی وایا براکه که بدایی گرنما سلام با تو سمیده اوه هیواکتا هیوادارم کنیشتی دو حال ما نخلط یعنی بیدین با ایستا چی بکین؟ ها؟ ایستا چی بکین؟ اچین باره روکانی شر زمینکا باشا از نوی کشتیکا باشا که تینیش نوی من بجه تان ایلم چونه دوید باور بسنید؟ با علام نالیم که ام کشتی لیه باورم پیف کن پشتم پیف بستن عدنان نو باور من پیتا سپاس تکم عدنان سمیرا باورت پی اکم برام پیف کن من باور بسنید لبرو ای تو باور بمنکی لگل اشتادیمو هرگیز شر لگل ناکم سپاس با تو عدنان سپاس با هموتن چی؟ Mm-hmm. اما ابا مجير اهوك وعدنان ابا تعلي ايوه السيكة باري السيكة اشكي نصره ابا بوم انهاتم ما